देवता चेतनावत्र समत्ता गुण भाव अनुपगम पक्षी कहता है ठीक है, मकान का दृष्टांत देकर आपने प्राण को खंभे के स्थान अपन कर दिया, इसलिए गौण है और इन सबसे भिन्न आत्मा ही मुख्य। तो पूर्व पक्षी कहता है नहीं नहीं, प्राण से हमें यहाँ खंभे के समान जड़ थोड़े रहना है, प्राणाभिमानी देवता इष्ट है और देवता चेतन है, आत्मा भी चेतन दोनों बराबर, कैसे गौण ही हो गया और आत्म मुख्य कैसे माना जाए। देवता चेतनावत समत्ता समत्ता मैंने आत्मना तुल्यम भवति, अतः गुण भाव अनुपगम, गुण भाव जो आपने कथन किया वो स्वीकार नहीं किया सकता है। चेत समय क्या कर रहा है, प्राण से विशिष्ट नाम भीर आमंत्र दर्शनात् चेतनावत्तम अभ्युगतम, प्राण के विशिष्ट नामों के द्वारा आमंत्रण करना देखा गया, इससे ज्ञापन होता है यह चेतन वाला है, यह जड़ नहीं, स्तंभ के समान जड़ नहीं है। इसे दृष्टांत आपने जो दिया स्तंभाजी को वो उचित नहीं है, बल्कि चेतनवान है ये बात ज्ञापन हो, यह आपने ही स्वीकार किया है। इसे चेतनावत्व पारार्थ्य भगम समत्थात, चेतनावान यदि है तो पारार्थ्यता का जो स्वीकार आपने जैसे किया था वैसे इसके विषय में भी समान है। तो पर तत्व जैसा आत्मा है आपने का संघात परार्थता, ये संघात दूसरे के लिए है, इसे संघात जो प्राण के लिए है, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। इसे अनुपन्न, इसे आपका जो गौणत्व जो कथन है गौण है वह बात अनुपन्न हो गया। चेतन कहते तब वह तो सोपा देते ना, फिर वे चेतन वाला है चेतन ही नहीं है, चेतन वाला होना अलग चीज है चेतन ही होना अलग चीज है। देवता चेतन वाला है सुपारिक, और यहां लक्षित क्या है, क्या बोध कराने के संकल्प है, यहां ब्रह्मदेव ब्रह्मा ने उसके संकल्प था उसी को विज्ञ पेशा भी बोला है। इसे निरुपाधिक से केवल विजिज्ञा पेशा निरुपाधिक है केवल है, उसी को बोध कराने के लिए यहां इच्छित है, उपदेश करने इष्ट नहीं है, इसलिए नहीं तो बोल सकता था ब्रह्म करके निर्गुण निराकार सीधे ही उपदेश कर देते, जिस अन्यत्र सब जगह हुआ है निष्कलम निष्क्रियम शांतम अद्वैतम इत्यादि शब्दों से सीधा उपदेश हुआ था, वैसे कह सकते थे आजाद शत्रु सीधे ही, नहीं वो कर नहीं सकता उपदेश, इसलिए वो बोल दिया पहले से ही हम तो आपको उपदेश नहीं दे सकते हैं, हम आपको लेकिन इस तरह से विज्ञापन करा देंगे बोध करा देंगे ताकि आप निर्गुण ब्रह्म को समझ पाओगे ग्रहण कर सकेंगे अपने आप। तो वो तरीका ये अपनाया जा रहा है, इसे लक्षित क्या है यहाँ पर, विज्ञापरिषित क्या है यहाँ पर, निरुपाद केवल ब्रह्म है केवल चेतन है, सोपाद विशिष्ट चैतन्य नहीं है, उसी को स्पष्ट करते देखा निरुपाद केवल विज्ञापरिषित कर क्रियाकार फलात्मकता ही आत्मनो नाम रूपोपाधि जनिता अविद्याध्यारोपिता। आत्मा के अंदर ये जो आप देख रहे हो क्रिया क्रियाश्रयता आप देख रहे हो, क्रिया का आश्रय आत्मा ऐसे लगता है, मैं क्रिया कर रहा हूं क्रियावान मैं हूं, ऐसा ग्रहण करते कि नहीं करते, क्रिया का आश्रय आत्मा है, इधर नहीं आए कौन तो कह ही दिया प्रयत्न जो आत्मा में रखता है, ये तो कहा है आत्मा का मुंह कह दिया उन्होंने। और कारकता भी, कारकता क्या है आपको, कारकता से तात्पर्य कारक रूपता कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि जो माना गया है वो भी वो आत्मा में ही दिख रहा है। फलात्मकता छ फल भोक्तृता, कारकता कर्तृत्व से फलत भोक्तृत्व को लेकर ये सब आत्मा के अंदर दिख रहा है, लेकिन उस आत्मा के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो नाम रूपोपाधि जनिता, नाम रूप इन दो उपाधियों से जन्य माना जाना चाहिए है ना, नाम रूप उपाधि से निमित्तक है, नाम रूप निमित्त सीधे करो, ये भी कहां से आ गए अविद्याध्यारोपिता, ये भी वाक्य में है नहीं नाम रूप कहीं हो पृथक सत्य रूपेण होते तन निमित्त के कार्य हो गया कहा जा सकता था, लेकिन वैसा भी नहीं है अविद्याध्यारोपित है, अविद्या है उपादान कारण जिसका, ऐसे नाम रूपात्म को निमित्त को लेकर के आत्मा में क्रियाकार फल भेद की परिकल्पना कर ली गई है। तन निमित्त और लोक से क्रियाकार फलाभिमान लक्षण संसार है, और एतादृश अभिमान निमित्त अविद्या से प्रयुक्त तन निमित्त मैंने अविद्या निमित्त अविद्या प्रयुक्त ही इस जीव के अंदर क्रियाकार फलाभिमान रूपा संसार देखने को मिलता है। स निरुपाधिक आत्म स्वरूप विद्या, वे जो संसार है इसकी निवृत्ति कैसे होगी? निरुपाधिक जो आत्मस्वरूपता विद्या निवर्तितव्य, ये जो संसार की निवृत्ति जो अविद्या प्रयुक्त है यह संसार, और कार्य का निवृत्ति के लिए कारण निवृत्ति होना जरूरी है। संसार की निवृत्ति का तात्पर्य है, इसलिए कार्यभूत कारणभूत अविद्या की निवृत्ति में ले जाना पड़ेगा। लेकिन पुल्लिंग प्रयोग कर दिया, यह संसार स निवर्तित हुए आगे पुल्लिंग बोल रहे हैं, इसलिए संसार की निवृत्ति कह रहे हैं, कार्य की निवृत्ति है, लेकिन लक्षित हो गया उससे कारण की निवृत्ति, नहीं तो कारण बना रहेगा दोबारा संसार हो जाएगा। इति तत्स्वरूप विजिज्ञापया उपनिषद आरंभ, इस उस निरुपाधिक ब्रह्म की विद्या जिसके द्वारा संसार सकारण निवृत्ति हो जाए, इस पंचदशी का आरंभ में सविलास शब्द है ना मंगलाचरण में, कार्य केवल निवृत्त होने से फायदा नहीं, कारण सहित हमें कार्य को निवृत्त करना, वही यहाँ पर भी ग्रहण करके ध्यान रखिएगा। इसलिए तो स्वरूप विजिज्ञापया तारश निरुपाधिक केवल जो ब्रह्म के स्वरूप की विज्ञापन करने की इच्छा से उपनिषद को अजाशत्रु ने प्रश्नोत्थान पूर्वक आरंभ किया है। और इसी की प्रतिज्ञा पहले दृप्त बालक ने भी किया था, ब्रह्मते ब्रवाणी, वहां भी ब्रह्म का तात्पर्य उसका निरुपाधिक ब्रह्म की, भले उसको मालूम है तो बात अलग चीज है, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा तो निरुपाधिक ब्रह्म का। और इसका प्रशंसा भी क्या जनक के साथ दिया था ना, लोग तो जनक जनक करके भागते हैं, आप यहाँ आ गए बड़ा भाग्य है हमारी। तो वहां पर जनक में क्या निर्गुण ब्रह्म संवाद में प्रसिद्ध था, सगुण ब्रह्म संवाद में नहीं। इसे ब्रह्मदेव प्रवाणी जगत का वाक्य में ब्रह्म शब्द निरुपाधिक ब्रह्म ही है, ये उपक्रम का वो प्रशंसा परक वचन जनक जनक इत्यादि और उपसंहार के आधार पर तय होता है, वह ब्रह्म निरुपाधिक ब्रह्म ही था, सोपाधिक नहीं। अतः निरुपाधिक ब्रह्म ही विज्ञापन करने के लिए इच्छित है, उसके लिए उपनिषद आरंभ हुआ है। इसके लिए धैर्य प्रमाण ब्रह्मदेव प्रवाणी नैतावता वीतम भवती, देखो आपने जितने सगुण ब्रह्म बता दिया इतने ब्रह्मों की ज्ञान मात्र से वह निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ। इति च उपक्रम्य एतावदरे खलु अमृतत्वम् इति च उपसंहारात्, और एतावदरे खलु अमृतत्वम् वैसे उपसंहार भी किया, इति च उपसंहारात्। इसी द्वितीय अध्याय के पांचवे ब्राह्मण का पंद्रहवें मंत्र है, 4-5-15 में बृहदारण्यक उपनिषद, बहुत आगे का मंत्र कहां से ले लिया, नंबर इन्होंने जो दिया 4-5-15 दे दिया, दो नंबर के पंद्रह यही का देना चाहिए, बल्कि वहां आगे का क्यों गए, 4-5 में चले गए। उपसंहारा चतुर्थ अध्याय न चाहतो अन्य अंतराले विवक्षितम उक्तम वास्ती, और उससे अन्य कुछ भी यहां बीच में कथन करने के लिए इच्छित भी नहीं है और कहा भी नहीं गया है, न विवक्षितम न उक्तम वास्ती, इस बीच में अन्य कोई बात को न कहा गया है न तात्पर्य विषय भूते न किसी ने प्रतिपादन भी नहीं किया है, हम तो नहीं कर रहे हैं और किसी ने भी नहीं किया, इसलिए न विवक्षितम न उक्तम केनापि केनापि व्याख्या तात्पर्य विषय तया नोक्तम इत्यर्थ टिप्पणकार स्पष्ट कर दिए। तस्मात अनवसर समत्ता गुण भाव अनुपगमित चौदह, इसे जो पूर्व पक्ष ने शंका किया था ये भी चेतन वाला है, अतः आत्मतुल्य ही है, अतः गुण भाव का स्वीकार करना उचित नहीं है, ऐसी आशंका का कोई अवसर ही नहीं रह गया। क्यों? यह गुण गुणी भाव शेष शेषी भाव ये प्रतिपादन करने से ही नहीं है, प्राण को गौण कथन करने में लक्ष्य हमारा ये नहीं है, आत्मा मुख्य है और प्राण गौण है, शेष शेषी भाव है, गुण गुणी भाव है, ये बात गुण प्रधान भाव का प्रतिपादन करना हमारे इस पंक्तियों का लक्ष्य नहीं है, इन सकल मंत्रों का लक्ष्य तो निम्न ब्रह्म प्रतिपादन करना है, और उसके लिए आवश्यक भूत इसको गुण भाव करके कह दिया, कहने मात्र वह लक्ष्य न होने से इस वाक्य विरोध की आशंका प्रसंग ही नहीं होता। विशेष वतो ही सोपालिक संव्यवहार्थ गुणगुणी भाव न विपरीत, गुणगुणी भाव का जो संव्यवहार है ना ये होता ही सोपालिकों के अन्य, विशेष वतो ही सोपालिक विशेषवान से जो सोपालिक का ही कर्तृत्व व्यवहार के लिए आवश्यक भूता शेष भाव की परिकल्पना किया जाता है, एक विशेषवान और दूसरे विशेषवान के बीच में चर्चा होती है, ये कौन किसके लिए, मकान में विशेषवान है स्वाभाविक है, इसके भी सब बहुत रहे हैं खिड़की दरवाजा वगैरह सब मिला जुलो करके, ये विशेषवान को हमने दूसरे स्वपद जीवात्मा के लिए विशेषमान के लिए संघास प्रार्थता सबने घटाया है। इस तरह से विशेषमान में ही एक दूसरे के प्रति गुण गुणी भाव वाली सकल सब प्रकार व्यवहार होता है। वो भी क्यों? कर्तृत्व विकसित करने कर्तृत्व व्यवहारार्थ शेष शेष भाव न विपरीत निरपालिक के अंदर इसलिए हो ही नहीं सकता। भेद में है ना, कर्ता कर्म करण संप्रदान आदि व्यवहार जो होना है, कर्तकारक आदि जो भेद है वो तो भेद में ही हो सकता है, अभेद में तो हो नहीं सकता। निरुपाधिक में कैसे होगा? ये सुपाधिक का मामला है। निरुपाध्यपेक्षिता सर्वस्याम उपनिषद और सकल उपनिषदों में विजिज्ञा परिषित जो विशुद्ध ब्रह्म है उसी का ही उपाख्यान करना इष्ट है। निरुपाख्य में निरुपाधिक जो है निरुपाधिक का जो है निरुपाधिक जिज्ञापिता निरुपाधिक का ही वर्णन ज्ञापन कराना इष्ट है सकल उपनिषदों में। जैसे चौथे अध्याय 4-4-22 में नेत्र नेत्र इत्यादि शब्दों से उपसंहार करके सर्वोपाधियों को जो निषेध कर दिया है, मूर्तामूर्त सकल प्रकार के उपाधियों को निषेध करके शुद्ध ब्रह्म की ओर ले गया है। तस्मात् आदित्यादि ब्रह्मभ्य अविज्ञानमयेभ्य विलक्षण अन्योवस्ती विज्ञानमय इत्येतत् सिद्धम्। इसलिए जितने भी आदित्यादि ब्रह्मभ्य एतेभ्य ये जितना दृप्त बालाकी के उपदेश दिया गया था, जो आदित्यादि ब्रह्म रूपेण 12 पर्यायों में उन सकल ये क्या है? वो अविज्ञानमयेभ्य, वो अविज्ञानमय है, विज्ञानमय नहीं है, बुद्धि प्रदान नहीं है, वो ज्ञान प्रदान नहीं है, ज्ञान गौण वाले हैं। इसलिए उनके अपेक्षा से विलक्षण अन्य अस्ति, उनसे विलक्षण कोई दूसरा तत्व है जो कैसा है? वो विज्ञानमय, वो विज्ञान ज्ञान में से तात्पर्य बुद्धिमय प्राय ज्ञान प्रदान है कहता इत्येत सिद्धम। यह बात यहां सिद्ध किया गया है प्रेषण आदि के द्वारा, आपेश के द्वारा। सोहवाच जात शत्रु येत्रेशेत सुत्तोभूत येषु ज्ञानमय पुरुषः वैशतदाभूत कुत एतदागादिति तदुह न मेने गार्ग्यः। लेकिन इतना संकेत करने के बाद गार्गी का एक विचार उठना चाहिए था, विवेक जगना चाहिए था, गार्गी स्वयं प्रश्न पूछना चाहिए था, फिर ये कहां से आए, कौन आया है, कौन है ये, कहां गया था, ये जॉब आ गया, ये सब प्रश्न उसको स्वयं पूछना चाहिए था। लेकिन वो बेचारा सुनने के बाद ही गुंगा हो गया है। वो घबरा के क्या बात हो गया भाई, इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल जब हो जाता है ना आदमी एकदम घबरा, थ्योरी में तो विवाद करते रहोगे डैड़ करके खूब चलेगी साफ साफ, लेकिन जब किसी को प्रैक्टिकल अनुभव करा दो फिर क्या बोलेगा, चुप होना पड़ेगा। ये तो हुआ, अब आपने 12 पर्यायों में खूब बोलते रहा, ये नहीं चलता रहा, उससे आगे जब ठप हो गया, इतना जाने पर नहीं जाना गया, तो मैं उस तत्व को कहा ले जाके सीधा प्रैक्टिकल करा। यदि वो कहता नहीं ये ब्रह्म है, अमुक चीज ब्रह्म है, वो कहते कैसा ब्रह्म है, तुरंत बोल देता, विवाद खड़ा कर देता, अच्छा भी लंबी चौड़ी से चार कर देता। आप देखेंगे आगे ब्राह्मणों में एक के बाद ब्राह्मण खड़ा हो जाते हैं, यज्ञ से पूछने लग जाते हैं। थ्योरी में यही होता है, उसकी अक्कल में उतरनी है ही नहीं, और जब तक अक्कल में नहीं उतरेगा वो लड़ा झगड़ा करते रहे, विवाद करते रहे, ये चलते रहते। इसलिए भी पहले वैसे भी अन्य उपाय भी बता दिया, अन्य कारण भी है, विश्वास प्रदान करना भी था। यह समझे क्षेत्र ब्राह्मण बताएगा ही नहीं, कुछ बातें छिपा लेगा, ऐसी कोई बात नहीं, ये भी भाष्यकार ने पहले कर दिया। और साक्षात अनुभव कराना ये सबसे बड़ी बात है, साक्षात अनुभव करा दिया, अतएव उसे जब उठा नहीं, लेकिन जितना भी बताया है उतने से बात परिपूर्ण भी हुआ नहीं है। और यदि यहां पर अजाशत्रु भी मौन हो जाते तो प्रतिज्ञा हानि दोष हो जाएगा, अजाशत्रु ने प्रतिज्ञा कर दिया था मैं आपको बोध कराऊंगा, अभी ना कहा मौन हो गए, अगला पूछा नहीं तो क्या, आप उठाए उठाइए ना उसको, उठा लिए उसके जिज्ञासा को पैदा कीजिए, ऐसे बात डालो ताकि उसके दिमाग चले, न चले तभी वो कहेगा मैं नहीं समझ रहा हूं, फिर तो आपको बोलने का मौका मिलेगा समझाने का। इस प्रकार से गुरु का ही कर्तव्य बन जाता है वह शिष्य के अंदर जिज्ञासा पूर्वक उत्पन्न करें, या उसे ऐसा प्रश्न डालिए जो जवाब नहीं देगा उसको समझाइए। अतएव अजा शत्रु इसने अपने तरफ से प्रश्नों को दोबारा डालना पड़ा। सहजात यत्र एषे तत् सुप्त अभूत् येष विज्ञान पुरुषः क्वैष तदाभूत्। कहते कि भाई यत्र एष एतत् सुप्त अभूत्, जहां पर यह जाकर सोया हुआ था। कौन? यह येष विज्ञान पुरुषः, जो यह विज्ञान में पुरुष जागृत कालीन स्वप्न कालीन सत्याल विज्ञानों को अपने अंदर समेट करके विज्ञान बहुल होकर के कर्णाद्यनधीन होता हुआ विद्यमान यह पुरुष वह तदाभूत, कहां यह उस समय गया था बताओ। और उतय तदागत, कहां से आ गया? बुलाने पर भी नहीं आ रहा था, हिला करके जगाने के बाद आ गया है तो कहां से आया? तदो न मेने गार्ग्य गार्ग्य, वो कहा कि भाई मैं इस विषय में कुछ भी नहीं जानता हूं, वो कुछ नहीं बता सकता। सयो अजा शत्रु व्यतिरिक्त आत्मास्तित्व प्रतिपाद्य गार्ग्यम वाच। इस प्रकार से अजा शत्रु ने व्यतिरिक्त आत्मा, उसने जो द्वादश उपाधियों से विशिष्ट सोपाली ब्रह्म की जो कथन किया है, उससे विलक्षण प्राण ब्रह्म से विलक्षण एक आत्म है, आत्म तत्व अस्तित्व है, ऐसा प्रतिपादन करके गार्गी के प्रति वह अजा शत्रु ने कहा यत्र मने यस्मिन काले, यत्र मने यस्मिन काले, यहाँ पर जो गलत छपी है यत्र बनाओ उसका, बनाओ काट दो, यत्र बनाओ, मूल में यत्र है, यथा है नहीं वहां, यत्र ये क्षेत्र है ना, वो यत्र होनी चाहिए। यत्र मने यस्मिन काले एष विज्ञानमय पुरुष, यह जो विज्ञानमय पुरुष है, एतत् स्वप्नम मने सुप्त अभूत, यह स्वप्न दर्शन के पश्चात सो गया था। प्राग पाणि पेश प्रतिबोधा, पाणि का हाथ के हिला करके जगाने से पूर्व काल में यह कहां जाकर सो गया था? विज्ञान विज्ञायते अनेन इति अंधकरण, विज्ञान सिद्ध ब्रह्म भी नहीं बोल रहे हैं, इसलिए विज्ञानमय बोल रहे हैं, विज्ञानमय नहीं बोला, अंधकरण बुद्धि रुचते, इसलिए मैं पहले भी कहा था बुद्धि प्राय विज्ञानमय कर दिया, बुद्धि रचते तन्मय अर्थात बुद्धिमय तत्प्रायो अर्थात बुद्धि प्राय इति विज्ञानमय। किम पुनः तत्प्रायत्तम, अरे बुद्धि में प्रायत्व क्या चीज हो सकती है, विज्ञान में प्रायत्व क्या चीज है, किम पुनः प्रायत्तम? ये जब पूछा कल तस्मिन्नो उपलब्धतम, तस्मिन्नेव उपलब्ध, बुद्धि में ही उपलब्धता, तस्मै बुद्धि तस्मिन् में बुद्धवेव यद उपलब्ध्यत्तम तदेव तत् प्रायत्तम, बुद्धि में ही सकल विज्ञानों की उपलब्धिता है, अद बुद्धि प्राय कह दिया विज्ञानमय कह दिया उपलब्धतंच, विशेषता है उपलब्ध भी वही है, उपलब्धता भी वही है, बुद्धि भी उपाधि में चला भाष है, इसमें उपलब्धता भी कौन है, बुद्धि में ही है, और उपलब्धि भी बुद्धि में ही सब इकट्ठे होते हैं, विज्ञान वही निश्चय होता है, वही ग्रहण होता है सारा मामला, इसलिए बुद्धि प्राय कह दिया उपलब्ध उपलब्धतम उपलब्धितंच, दोनों के दोनों तस्मिने भवति तेना, इसी कारण से कह दिया प्राय तेना च उपलब्ध उपलब्धितंच इति भाव कथम पुनर्मयटो अनेकार्थत्व प्रायार्थता एव अवगम्यते, हे मयट का तो अनेक अर्थ है और अपने प्राय अर्थ तो को यहां पर क्यों स्वीकार कर रहे हो? तब बता है सवयं मात्र ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयत्वम मादो प्रायार्थ एव प्रयोग दर्शना, अन्यत्र परिषदों में अयम मात्र ब्रह्म इत्यादि आरंभ करके विज्ञानमयो मनोमय प्राणमय अभी पहले पढ़ चुके हैं, ये तो हो चुका है प्रधान, अतएव जो कहते हैं इत्यम मादो प्रायार्थे एव प्रयोग दर्शनात्, चार चार पांच ये तो आगे कब बता, एक नंबर टिप्पण पहले भी गया पिछले गया विज्ञान में प्राण में मनोमय कह चुके हैं, पहले भी जा चुका यम आत्मा ब्रह्म नहीं वहा यम आत्मा ब्रह्म नहीं बात आम ब्रह्मास्म बोलकर बोला आम ब्रह्मास्म भावा के लिए करके उसके बाद घटा था प्राण में विज्ञान में इत्यादि बोला, इसलिए आगे कर लिया यम आत्मा ब्रह्म दे रहे ना, अतएव इत्यम मालो प्रायार्थी एव प्रयोग दर्शनात्, प्रायार्थी ही मैट प्रति को योग देखा जा रहा है। और दूसरी बात विकार आदि अर्थ भी लूंगा कैसे, परमात्मा का विकार है क्या जीवात्मा? परमात्मा जैसे दही हो गया, वैसे परमात्मा जीवा तो बन गया, ये विकार हो गया, फिर विकार में कैसे बैठ लूंगा मैं। वे करे पर विज्ञान विकारत्व से अप्रसिद्धता, पर मैंने परमात्मा का विकार रूप परमात्मा रूपी विज्ञान शुद्ध पर विज्ञान में शुद्ध विज्ञान पर ब्रह्म विज्ञान रूप का विकार रूपत्व नहीं, इस जीव भाव की अप्रसिद्धता होने के कारण से यहाँ पर जो है प्रायरती लेना उचित है, विकार अर्थ लेना ठीक नहीं। और यश विज्ञान में दिशा प्रसिद्ध अनुवाद, आप प्रसिद्धार्थी ले लो, कहते नहीं नहीं कैसे लूंगा, यश विज्ञान में ये जो यह शब्द से ये शब्द से संकृष्ट पदार्थों को अंगुली के निर्देश करके बोल रहा है, अब उसको आप प्रसिद्ध कैसे ले लूंगा, प्रसिद्ध अनुवाद किया गया है। अवयव उपमार्थ योष, और दूसरा है तो अवयव के उपमा भी दिया है, अवयव उपमार्थ योष अत्र असंभवा, अवयव अर्थ लेना चाहो मैंने अनेक अर्थों से विकार है, अवयव अर्थ भी मैठ होता है, उपमार्थ में भी मैठ होता है, उन दोनों अर्थों को भी हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, असंभवा असंभव, कि जीव और ब्रह्म में अवयव अवयव भाव भी नहीं है, और जीव ब्रह्म को उपमान उपमे भाव भी नहीं है, अतः मैठ नहीं होता, किन अर्थों में मैठ नहीं, इसलिए किन किन अर्थों में निषेध कर दिया, सबसे पहले प्राय अर्थ का प्रमाण दिया, फिर विकार अर्थ निषेध कर दिया, और अवयव अर्थ निषेध कर दिया, उपमार्थ निषेध कर दिया, अतएव कदे पारिशेष्यात् प्रायार्थता एव, परिशेषता बच गया भी प्राय रूपी अर्थ, बस वही अर्थ को यहाँ लेना होगा। तस्मात् संकल्प विकल्पाध्यात्मक अंतकरणम तन्मय के तत्, इसे संकल्प विकल्पाध्यात्मक जो अंतकरण है, जो बुद्धि प्रधान है, उसी को यहाँ पर तन्मय विज्ञानमय शब्द से लेना चाहिए, विज्ञान शब्द से करण व्युत्पन्न, और दूसरा हेतु टिप्पणकार का है, तस्मात् के आधार पर विज्ञान शब्द को भी आप क्या करोगे, करण व्युत्पत्ति करो, तब तो अन्य प्रश्न ही खत्म हो जाता है, विज्ञायति अन्य विज्ञान कर दिया आपने, जिस भाषा कर दिखाए थे अंतकरण करके, जब करण व्युत्पत्ति कर दिया, और करण के द्वारा साध्यात्म वस्तु होना चाहिए पैठ प्रत्ये, लेकिन कभी भी वहां पर ये जो आप ले रहे विकार आदि अर्थों में घटा नहीं सकेंगे आप, इसलिए टिप्पण कर कहते कर्ण व्युत्पन्न मैट अर्थांतर संभवाद, कर्ण व्युत्पन्न होने के नाते मैट का अन्य कोई अर्थ आप घटा ही नहीं पाओगे प्राय को छोड़ करके, इसलिए अंतकरण में विज्ञानम तन्मय विज्ञानमय इत्येत, एष पुरुष बोला था ना, पुरुष पुरी शयनात् पुरुष, पुरी शयनात् पुरुष, अग्रे सवायम पुरुष सर्वास पुरुषु इति उपक्रम्य, क्योंकि पहले भी आपने टिप्पण कर रहे, पहले भी पांच नंबर पे दिया आपने विचार करते हुए कहा था अयम पुरुषा में सर्वासु पुरुषु पूर्णात्मा, दो हेतु दिया था, सकल पूर्व में रहता है, जागर स्वप्न सुषुप्त तीनों पूर्व में भ्रमण करने वाला, अथवा इस समस्त शरीर को चेतन भाव से परिपूर्णता को प्रदान करने वाला पूर्णत्वात्मा इत्यादि उपक्रम करके पुरुष को पहले व्याख्या किया हुआ है, अतएव कह दिया पुरी सेना वैशतदा भूत प्रश्न, ये प्रश्न वैशतदा स्वभाव विजिज्ञाप ईशिया, क्योंकि बताना क्या इष्ट है यहाँ पर प्रश्न का तात्पर्य, स्वभाव का बोध कराने इच्छित है, यहाँ कोई ये नहीं कि कोई स्थान विशेष का बोध कराना, जीवात्मा कहीं चला जाता होगा सोने के लिए, वहां से लौटता होगा, कुआ का तात्पर्य यहाँ देशांतर नहीं है, कुआ का तात्पर्य देशांतर नहीं, कालांतर नहीं, वस्तुअंतर भी नहीं, तीन परिचय होता है देश का वस्तु परिचय, तीनों परिच्छेद रहित था, स्वभाव को बोध कराना है, वो स्वरूप में चला गया था ये बोध कराना है, इसलिए कुआ का तात्पर्य अधिकतर देश काल वस्तु में लिया जा सकता था, अमुक जगह गया या अमुक काल में गया या अमुक विषय में अधिष्ठित होकर रह रहा है, ऐसी कोई कल्पना न कर सके, इसलिए भाष्यकार ने दिया, हम इसका विचार करेंगे स्वभाव जिज्ञाप ईशया, आपका स्वाभाविक स्वरूप बोध ने किया, आत्मा का जो स्वाभाविक स्वरूप है उसका बोध कराने की इच्छा से ये प्रश्न पूछा जा रहा है, प्राक प्रतिबोधात् व्याख्या क्रिया कारक फल विपरीत स्वभाव आत्मा इति कार्याभावेन दर्शितम्, प्राक प्रतिबोधात् जगाने से पहले क्रिया कारक फल की विपरीत स्वभाव वाला आत्मा था, इसको कार्याभाव के द्वारा दर्शा दिया, श्रवणाभाव क्या है, तो कार्य यही है ना कूट जो उसका कर्मादि कार्य सुखाद्य भाव है, क्रियाजन्य कर्मादि रूपा जो सुख है वो है नहीं। अपने पुकारा वो सुन नहीं रहा है, अनायास आ नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ और है वहां। इसे कहते हैं कार्य भावेन कर्मजन्य कार्य भावेन, इसलिए कहते हैं क्रिया कारक फल विपरीत स्वभाव। विपरीत स्वभाव क्या होगा, कुटस्थ अद्वैत चैतन्य स्वरूप, क्रिया स्वभाव कारक स्वभाव फल स्वभाव के विपरीत स्वभाव क्या होगा, इन सब के विपरीत तो कुट स्वभाव ही होगा, वो आत्मा है। इति कार्याभावेन दिदेशितम्, कार्याभाव के दर्शाने के लिए यहाँ इच्छित है। नहीं प्राग प्रतिबोधा कर्मादि कार्यम सुखादि किंचन गृह रे, और जगह जगने से पहले वो तो कर्मादि का कार्य को तो सुखादि को पहले ग्रहण भी नहीं कर रहा। मैं सुपुरुष सोया हूं ये कोई नहीं बोलता, मैं सुपुरुष सोया था ये बोलते सभी, मैंने जगने के बाद या बोल सकते हो, उस समय ग्रहण करके कोई व्यवहार वहां पर होता ही नहीं है। मैं सुपुरुष सोया हूं इस प्रकार का व्यवहार उस समय नहीं हो पाता, इसका मतलब वह कर्त कर्म भेद पूर्वक उसका अनुभव नहीं कर रहा है। इसे दो में यदि कर्त कर्म भाव से भेद पूर्वक अनुभव करता फिर कर्ता बोल सकता है मैं सो रहा हूं सुपुरुष सो रहा हूं, बिना कुछ विशेष चीजों को जान न जानता हुआ आराम से पूर्व सोया पड़ा हूं, ऐसा वो व्यवहार उसके अंदर हो सकता था। लेकिन यहां कर्तृकर्म फल भाव भेद नहीं है, स्वरूप सुख में रह रहा है वो उस समय में। इसे कहते हैं प्राग प्रतिबोधात कर्मादि कार्यम सुखादि किंचन नहीं गृहियते, तस्माद् अकर्म प्रयुक्तता, इसलिए जो सुखानुभूति जगने के बाद बोल रहा है वो कर्म प्रयुक्त नहीं है। अकर्म प्रयुक्त तथा स्वाभाव्यम एव आत्मनवगम्यते, इसलिए वह जो सुख है आत्मा के अपनी स्वरूप होता स्वाभाविक सुख है ऐसा ज्ञापन होता है। यस्मिन स्वाभाव्य भूत, जिस स्वभाव होता स्वरूप होता सुख में वह उसमें रह रहा था, तत् संबंधी प्रश्न स्वा तदा अवगम्य। कर्म से जो प्रयुक्त होगा वह अनित्य होगा, क्रियाकार फल भेद रहेगा जरूर, जहां भी कर्म प्रयुक्त होगा वह क्रियाकार फल भेद जरूर रहेगा। इसे करेगा कर्म प्रयुक्त स्वाभाविक स्वरूप तथा स्वाभाविक मेव आत्मनो, क्रियाकार फल विपरीत स्वरूपत्व मेव आत्मनो अवगम्यते किसने स्वाभाविक इत्यादि यतश्च स्वाभाव्य प्रच्युत संसारी, ये तो आघात है ना उसके, यतश्च स्वभाव्यादेव स्वरूपत सुख से ही प्रच्युत संसारी स्वभाव विलक्षण इत्यादि, उससे जब प्रच्युत हो जाता है तब ये संसारी हो जाता है और अपने स्वभाव से विलक्षण हो जाता है, अपने आप को अज्ञानी माने लगता है, अपने आप को असुख रूपा मानने लगता है और सुख के लालच में दुनिया भर भवंडर करने में लगा रहता है, सुख शांति जाता है उसके चक्कर में दुनिया भर का है कर्माणि करोति लोके है ना। विदुर जी महाराज जो कहते हैं भागवत में गई ये सारे दुनिया कर्म किसने कर रही है, सुख और शांति मिलता क्या विपरीतम एव प्राप्नोति, मिलता सब उल्टा ही होगा, सुख के लिए जो गया उसे दुखी मिला, शांति के लिए गया वह शांति मिला, इसलिए सब कुछ जो अंदर है बाहर ढूंढने से कहां से मिलना है, और कर्म से जन्नी तो ये सब चीजें है ही नहीं और प्रयास करते से विफल होता है। औपाधि की स्वभाव से चुकी औपाधि की है, अग्नि में भी देखा गया औपाधि की जो चुकी हो जाती है, मंत्र मार दिया औषधि दे दिया जड़ी बूटी ले लिया फर्क हो जाता, चंद्र जो है चंद्रकांत मणि रख दिया ठंडा हो गया, स्वभाव से चुत हो रहा है मैंने वो औपाधि की हो सकता है, और वर्णन कर दिया पहले उपाधि क्या है अविद्या, अविद्या उपस्थापित है ना उसी से चुती है और चुती हो ही नहीं सकती असंभव है, इसलिए जीव को ब्रह्म ही कहा गया, औपाधि की छुट्टी से संसार हो गया और स्वभाव से विलक्षण हो गया इत्यतद् विवक्षया, ये कहना चाह रहा है कौन अजासु, उसको कहने की इच्छा से उसने पृच्छति गार्ग्यम प्रतिभान रहितम बुद्धिवित पालन आया आ गया ना, कि उसके दिमाग में कुछ भी स्फुरण ही नहीं हो रहा है, वो घबरा गया बिल्कुल ही उल्टा हो गया मामला देख करके, प्रतिभान से रहते उसकी बुद्धि का उत्पादन करने के लिए उसकी बुद्धि में इस बात को समझाने के लिए ही जानकर किस तरह का प्रश्न डाला है, क्वैशत दावत कुत एतत् आगात एतत् उभयम् गार्गेण प्रष्टव्यम्। यद्यपि ये दोनों के द्वारा प्रश्न गार्ग के द्वारा पूछना चाहिए था, तथापि गार्गेण न पृष्टमिति, गार्ग के द्वारा नहीं पूछा गया है, ऐसे सोच करके न उदास्ते अजात शत्रु बोधित प्रवर्तते, क्योंकि अजात शत्रु ने देखा और वो भी उदास हो जाते हैं, इसलिए पूछा तो छोड़ो क्या करना, ऐसे बहुत लोग होते हैं, अगले ने पूछा नहीं तो चुप बताने की जरूरत क्या, छोड़ दो वहीं पे, इनके लफड़े फंस ना जाए, जिसका मजबूत है वो तो जान के उठाएगा उस बात को, बोलो और बोलो। इसी प्रकार अजाश्रुत को पक्का ज्ञान है और प्रतिज्ञा कर रखा है बोध कराने का, इसलिए बोध ही तो ये बोध कराना ही है, यह उसका दृढ़ संकल्प है, अतः उसने जान करके बिना उदास उदास को उदासीनता को न प्राप्त होते हुए स्वयं ही प्रश्न को उत्थापन कर दिया। क्यों? जपिष्यामि एव इति प्रतिज्ञातवान्। क्योंकि पहले उसने प्रतिज्ञा कर रखा है, मैं बोध कराऊंगा ही, आप जो विश्वास रखिए। एवं असौ विपाद्यमानो गार्ग्य, इस प्रकार से विपाद्यमान हुआ है वह गार्ग्य, फिर भी उसके बुद्धि स्मृति हुई, प्रश्न को ढंग से रख दिया ताकि उसके मन में समझ में आ जाए कोई बात, स्मृत हो जाए, उसकी बुद्धि इतना बैटरी डाउन हो गया तो स्फुरित ही नहीं हो रहा है। उत्पाद्य मानो अपनी उसको स्फुरित कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है, वैसे जाएगा इन प्रश्नों के द्वारा उसको उसकी तरफ संकेत कर रहा है, निरुपाधिक स्वरूप का संकेत किया, फिर भी उसकी अकल नहीं गई, स्फुरित ही नहीं हुआ। यत्र आत्मा बोध प्राग प्रतिबोधात यतश्चेत आगमनम आगात तदुभयम् न विपेदे, ये दोनों ही बात गार्गिक बुद्धि में व्युत्पन्न नहीं हुआ, स्फुरित नहीं हुआ, न वक्तुं वा प्रष्टुं वा गार्ग्यो, न बोल सका, न पूछ सका, न समझ ही सका, मौनी बाबा हो गए इसलिए, न मैंने न ज्ञातवान, कुछ भी नहीं समझ पाया। अब क्या करे, गुरु का कर्तव्य प्रश्न तो डाल दिया, अब वो जो सब पका गया ऊपर नीचे देख रहा, खसूची बन गया, तो अब गुरु का करते उसको समझाना है, सब बात समझाने के लिए आरंभ करते। सहोवाच अजात शत्रु यत्रेषत सुप्त बोध ये एष ज्ञान महपुरुष तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानम आदाय ये एष अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् क्षेत्रे तान यदा गृह्णाति अतः एतत् पुरुष स्वपिति नाम तद्गृहीत एव प्राणो भवति गृहीता वाक् गृहीतं चक्षु गृहीतं श्रोत्रं गृहीतं मनः। कहता है भाई ये हार्द ब्रह्म के साथ एकीभूत हो गया, अभी तो सीधा ब्रह्म शब्द नहीं बोलेगा, तो बोल नहीं सकता सीधा, हृदय आकाश, हृदय आकाश में जाके वही से आया ये, और हृदय आकाश क्या है, पहले कहते ऐसे पुरुष का था, आप ज्ञान में है पुरुष। सहवाच अजाशत्रु यत्र एतत् सुप्तो भूत, वह अजाशत्रु ने कहा भाई जहां पर यह जाकर सोया हुआ था और यह जो विज्ञान में पुरुष जिससे आया हुआ है, तद एषाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय, वहां पर क्या हो रहा है, एषाम प्राणानाम इंद्रियाणाम सर्वेषाम सकल इंद्रियों का अपने अपने विज्ञान के साथ विज्ञान स्वरूपता को ग्रहण करके ये एष अंतर्हृदय आकाश, वह जो अंतर्हृदय आकाश है तस्मिन एष विज्ञान में पुरुष क्षेत्र, यह जो विज्ञान में पुरुष उन सारे विज्ञान को अपने आप में एकीभूत करते हुए सो गया है। तान यदा गृह्णाति, इसलिए तानी विज्ञानानि उन सगले विज्ञानों को जब अपने अंदर ग्रहण करने लगता है, अतः तत् पुरुष स्वपिति, तब पुरुष सो जाता है, तब इसका नाम भी पड़ गया स्वपिति नाम, तद गृहीत एव प्राण भवति, उस समय उस पुरुष के द्वारा प्राण भी गृहित है, वाक भी गृहित है, चक्षु भी गृहित है, श्रोत्र भी गृहित है, मन भी गृहित है, सब कुछ उसी में गृहित हो गया। अच्छा, निगृहित होता है, गृहित का होता है निग्रह कर रखा हुआ, इतना ही है, इसलिए अपने स्व व्यापार करने में समर्थ नहीं है। अब आत्म लीन हो गया का मतलब थोड़े लय हो गया या निग्रह हो गया, अर्थात वे जो है अपना कार्य करने में अब स्वतंत्र समर्थ नहीं रह गए। सहवाच जा शत्रु विवक्षितार्थ समर्पण आया, विवक्षित अर्थ को बोल कराने के लिए वाजा शत्रु बोल पड़े, यत्र एष एतत् सुप्तो भूत, एतत् यतकार नहीं है, यत्र एष जत्र काले सुप्त वो ये समय जिस काल में यह सोया हुआ था, कौन यश विज्ञान में पुरुष वह है जो विज्ञान में पुरुष जिन शब्दों का कर चुके हैं इसे दोबारा नहीं बोल रहे। कोई शतोध कुत पिछामा कोई शतोध कुता ये जो हमने दो प्रश्न सामने रखा था तत्णु उच्च मानम, उन दोनों प्रश्नों को तुम न समझ पाए न बोल पा रहे हो जवाब, न तुम ग्रहण कर सके न अपने ओर से पूछ सके, लेकिन अब मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ तुम उसको समय प्रकार से सुनो। यत्रेश एतत् सुप्त भूत, जहां पर यह सोया था पहले मैं उसको बताऊंगा। तत् माने तदा तस्मिन् काले एषा वागादीनां प्राणानां प्राण से देना ये वाग सगल इंद्रियों को विज्ञानेन अंतकणगत अभिव्यक्ति विशेष विज्ञानेन, इन इंद्रियों ने क्या किया था अंतकरण के अंदर स्वस्व विषयों को देख करके उस अंतकरण में अभिव्यक्ति घट पट मट रूप इत्यादियों का अभिव्यक्ति लगातार होता रहा सब जागृत और पूर्ण स्वप्न काल पर्यंत, पूरा जागृत काल पूरे स्वप्न काल पर्यंत इन इंद्रियों के द्वारा इन्होंने क्या किया विज्ञान ने अंतकरणगत अभिव्यक्ति विशेष विज्ञान के द्वारा उपाधि स्वभाव जनित है ना, उन्हें कैसे आया थे सब उपाधि के स्वभाव से अंतकरण में जनित हो रहे थे, उसको लेकर के आदाय विज्ञान वागादी नाम स्वस्व विषयगत सामर्थ्यम, विज्ञान से आया ना वागादियों का स्वस्व विषय को अभिव्यक्त करने का जो सामर्थ्य उस सामर्थ्य को लेकर के गृहित ग्रहण करके यह ऐसे विज्ञान में पुरुष था वह अंतर मध्य हृदय वह जो हृदय के भीतर में जो हृदय से आकाश यह आकाश शब्द है ना पर स्व आत्मा उचित हार्द ब्रह्म कह रहे हैं हार्द आकाश है आकाश से साक्षात ब्रह्म अभिकर्ण जीव से अभिन्न पर ब्रह्म को ही लेना लक्षित वही है वो हर बार बार उसी को संकेत करेगा उसके दिमाग में नहीं जाएगी फिर अगले बात उठानी पड़ेगी ऐसे समझाते जाना पड़ेगा लेकिन हर बार वही लक्षित कर देता है देखते थे ब्रह्म ग्रहण कर रहे तो काम खत्म हो गया नहीं ग्रहण कर पाते फिर आगे बोलना ही पड़ेगा इसे कहते भाषकर यहाँ आकाश से पर कौन सा स्व आत्मा उच्चते तस्मिन स्वे आत्मनि आकाशे ऐसा जो स्व आत्म स्वरूप आकाश होता में ही शेते स्वाभाविक असंसारिके वो आकाश कैसा है तो स्वाभाविक है असंसार धर्म वाला है न केवल आकाशेव श्रुत्यंत्र सामर्थ्या न केवल आकाशेव केवल आकाश को भी नहीं लेना न केवल आकाशे उक्त विशेषण निर्मुक्त भूताकाशे निर्मुक्त विशेषण से निर्मुक्त केवल आकाश आता फिर भूताकाश ये जो बाहरी भूताकाश सुनिए ना हृदयावचन जो भूताकाश घटावचन आकाश पुटावचन आकाश जैसे होता है हृदयावचन जो भूताकाश ऐसे नहीं लेना क्यों श्रुतिंत्र सामर्थ्य सांगली में क्या है सदा सौम्य सदा संपन्न भवती ये सदा है तदा होनी चाहिए सदा सौम्य तदा संपन्न तदा मैंने शिशु गाले सदा सब तत्व के साथ में ब्रह्म तत्व के साथ एक भूत विद्यमान है ऐसे वहां अन्य श्रुति में कहा गया है अर्थात लिंगोपाधि संबंध कृतम विशेषात्म स्वरूपम उत्सृज्य लिंगोपाधि शरीर सूक्ष्म शरीर रूपा जो उपाधि उस उपाधि का से जन जो संबंध था प्रयुक्त जो कर्तृत्व आदि विशेषात्मक जो संबंध था उस संबंध कृत विशेष आत्म स्वरूप अपने देवदत्त आदि को ग्रहण कर रहा था उसे उत्सृज अविशेषे स्वाभाविके आत्मनि एव केवले वर्तते प्रायः अर्थात उस समय यह अपने स्वाभाविक जो आत्मा है केवल है जो निर्गुण निराकार विशुद्ध स्वरूप है उसी में ये लीन था ऐसा समझे प्रायः। यही पंक्ति पर बड़ा भ्रांति लोगों ने कर दिया इस सुषुप्ति में इसलिए निर्गुण ब्रह्म के साथ एक भूत हो गया है भाष्यकार कह रहे हैं ऐसे पकड़ लेते हैं स्पष्ट बोल रहे हैं स्वाभाविक आत्मनि केवल अभिप्राय इससे अधिक और क्या स्पष्ट शब्दावली होगी निर्गुण ब्रह्म में जीव आप एक हो गए अर्धमुक्त हो गए बात खत्म हो गई इसे सुषुप्ति ही मुक्ति है ऐसा लोगों ने प्रतिपादन किया लोगों ने ऐसा इसलिए टीका में देखिए संकेत थोड़ा उन्होंने कर दिया अभिप्राय क्यों अभिप्राय का भाषिका हमें इदमे इत्थम ऐसा नहीं बोल रहे इदमे तात्पर्य अर्थ नहीं अभिप्राय तात्पर्य नहीं क्यों टीका में लिख रहे हैं स्वापाधिकारे स्वाभाविकत्वम अविद्या मात्र सम्मिश्रित यहाँ स्वाभाविक के आत्मनियम केवल है का तात्पर्य, यहाँ अन्य सारे उपाधि को छोड़ करके अभिधर्म उपाधि को पकड़, एक अभिधर्म उपाधि है और सविद्या में सारी उपाधियां हैं, वो बात अलग है। लेकिन उस समय उसके पास केवल इसलिए कह रहे हैं एक में उपाधि करना है, केवल एक ही अर्थ, एक उपाधि विशिष्ट है। कौन सी उपाधि? अविद्या। इसलिए कह दिया स्पष्ट उन्होंने स्वाभाविकत्व का क्या मान समझना, अविद्या मात्र सम्मिश्र तत् समझ सति संपद्य न विधु इत्येष शब्द। क्यों? प्रमाण क्या है? वो भी प्रमाण दिया आनंद गिरा कि सति संपद्य न विधु क्यों बोल रहे हैं, रवि वेतृत्व है वहां जाकर वो नहीं जान पाया, ऐसा अभी जानने वाला है क्या? ऐसे जीव प्रमय क्यों नहीं, अभी जहम मानी पड़ेगी आपको, नहीं तो ये बात नहीं हो सकता न विधु ये शब्द नहीं प्रयोग कर सकते। हमने वेद्य वेतृभाव को स्वीकार कर रहे हो उस स्थिति में भी, और कह रहे वेद्य का रहने के बावजूद भी वेदता ने उसको समय नहीं जाना, इसका मतलब अभी अविद्या है वहां। फिर क्या जाना? उसको जगने के बाद बोलता है मैं सुख सोया था, अब कुछ नहीं जानता था, मैंने अज्ञान को जानता था न किंचित अविदेशम के द्वारा, इसलिए अज्ञान पर अविद्या को सिद्ध किया जाता है। इसलिए केवल इसको सिद्धि मुक्ति तरफ घटाना नहीं चाहिए, यह अभिप्राय नहीं है, यहां पर तात्पर्य है नहीं इस चीज। इसे कह दिया स्वाभाविक आत्मनि केवल वर्तनी प्राय कथा अर्थ तो इस पर से ग्रहण करना है। अच्छा अशेष विशेष शून्य निर्निमित्ते प्रत्येक चैतन्य निद्रात्मक प्रसिद्ध शयन अनुपत्ते ध्येय देखो टिप्पणकार कहते हैं छेद पर उत्सृज्य विशेष अविशेष स्वाभाविक अविशेष मैंने विशेष शून्य और स्वाभाविक मैंने निर्निमित्त के और केवल अभिप्राय के आगे लिख रहे प्रत्येक चैतन्य निद्रात्मक प्रसिद्ध शयन अनुपत्ति है। निद्रात्मक जो प्रसिद्ध शयन की यहाँ शब्दावली से सदा समित प्रसिद्धि नहीं कर सकती, इसलिए आपको क्या ग्रहण करना चाहिए? तो कहते कि भाई इसलिए आपको यहाँ पर यही ग्रहण करना है अविद्या मिश्रित प्रत्येक चैतन्य है, अभी ब्रह्म नहीं हो गया साक्षात, अभी प्रत्येक चैतन्य है। प्रसिद्ध निद्रा को सीधा नहीं ले करके अविद्या रूप लेना क्योंकि सुधा समय को घटाना है, सती संवेद संपद्य न विधु को घटाना है, उस दृष्टिकोण से अन्य उपनिषदों के साथ तालमेल करता हुआ विशिष्ट सोपालिक जीव को न लेकर के अविद्या सामान्य उपालिक जीव को लेना ये